Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzí priatelia. Všetkých vás srdečnou láskou vítam. Vítam vás v takej milosti srdečne. Veľmi sa radujem, že ste si urobili ten čas, že ste prišli tento sobotný večer na toto miesto. Teším sa z toho, že to sobotne popoludne zarezervovali ste vlastne po to, že by byť tutaj. S tou túžbou, aby ste boli povzbudení Božím slovom. S takým pragnením, aby byť zachęceni přes slovo Bože. Aby ste boli účastní toho Božieho požehnania, ktoré Pán Boh dáva. Že by ste byli účastníkami tego błogosławieństwa, ktoré Pán Boh daje. Ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi. Jestem bardzo vďačný Pánu Jezusovi. Že môžem v mojom živote vidieť tú veľkú milosť. Že v mojom žiťu môžem tú veľkú lásku zobačiť. Ako ma Pán Boh sprevádza v živote. Jak Pán Boh prowadzi mnie przez życie. Vidím, že to je taký mimoriadny, taká mimoriadna milosť. Vidím, že to je taká nezvyklá, taká szczególna láska. A veľmi som za to vďačný. I jestem bardzo za to vďačný. A ja veľmi milujem Pána Ježiša. I bardzo kocham Pána Jezusa. Viete, teraz keď sme boli v Klocku. Teraz, kedy byliśmy v Klocku. Hovoril som o tom, že ako je veľmi dôležité. Mówiłem o tym, jak bardzo jest ważne. Aby Boží ľud mal svoju komórku. Żeby Boží ľudia, Boží deti, żeby miały te svoje komórky. Nie chodzi o telefony. Samozrejme, že nie o telefony ide, ale ide o tú komórku, kde sme spolu s Pánom. A więc chodzi o tą biblijną komórkę, a więc o to miejsce, gdzie jesteśmy razem z Panem. A ja nie wiem, że czy mamy takie to komórki. Ja nie wiem, czy mamy takie te swoje komórki. Ja wiem, że mamy służby. Ja wiem, że mamy różne służby. A że służymy a pracujemy. Że służymy i pracujemy. Ale chcę się opytać, że czy mamy aj te chwile ściszenia. Ale chcę was zapytać, czy mamy te takie chwile uciszenia. Kiedy możemy Panu Jezusowi wyznać swoją łaskę. Kiedy i gdzie możemy Panu Jezusowi swoją miłość wyznać. Kiedy się naposledy wyznali swoją łaskę k Panu Jezusowi. Kiedy po raz ostatni wyznawaliście Panu Jezusowi swoją miłość do Niego. Ja wam przyznam się, że dnes cały dzień to robię. Muszę wam się przyznać, dzisiaj cały dzień to robię. Celý deň som v jeho blízkosti. Celý deň jestem v jeho blízkosti. A moje srdce sa kochá v jeho kráse. A moje srdce je rozkochané v jeho piekne. Čo znamená pre teba Pán Ježiš? Co znaczy dla ciebie Pán Jezus? Viete, ja keď som bol odborník. Viete, kedy byłem ešte zatrudnený. A pracoval som s autami. I pracowałem vtedy s samochodami. Veľmi som bol zamilovaný do toho, čo som robil. Byłem zakochany v svojom zavode. Keď som vyklepával blatník, toľko som ho hladkal, že menej som ho hladkal ako svoju manželku. Jak vyklepywałem błotniki, to głaskałem go tak prawie jak swoją żonę. Menej ešte. Vtedy więcej niż svoju żonę. A tak som bol zamilovaný do toho, čo robím. Byłem zakochany v tym, co robiłem. A keď som tak urobil všetko, už nastriekal to auto. I jak už všetko zrobiłem, pomalovałem ten samochód. A tak som videl, ako sa to všetko leskne. Videl, jak to všetko sa błyszczy. Zavolal som svoju manželku. Zavolałem svoju żonę. A hovorím, no pozri sa, Zuzka. Povedziałem, Zuzka, zobacz. A ona, no pekne. No, ładne. Pekne. Ładne. Obchádzala to. Obchodziła. Toto sa nedalo trošku lepšie spraviť. Tu nedalo sa trochę lepiej zrobić? Potom ide ďalej. I pošla ďalej. A to škoda, že si to nedotiahol. Škoda, že nedoťognoleš tego šťegúru. Nie, na to sa dívaj. Nie, páč na to. Dívaj sa na to, čo je pekné. Páč na to, čo je zvládne. A hovorí, ale vieš, ja sa dívam na to, ale ja vždycky vidím to, čo ešte nie je dostatečné. Páče na to, čo je zvládne, ale vidze tež te rzeczy, ktoré ešte nie sú dostatečne dobré. Ako je to dobre, keď máme pri sebe niekoho. Jak to je dobře, jeżeli máme obok sebe kogoś. Kto nám ešte ukáže na tie nedostatky. Kto vzkáže nám ešte tie nedostatky. A môžeme sa zdokonalovať. I môžeme sa udoskonalať. Mužovia, bratia. Mužovia, bratia. Aké je to veľké požehnanie, že máte svoje manželky. Jaké to je blagoslavené, že máte svoje ženy. Ktoré vám môžu ukázať, že muž môj, vieš čo, To to by si mal zmeniť. Ktorý môže povedať, no kochane, mohol by si ešte to zmeniť. A toto nie je ešte dobré. Ešte to je nedobré. A toto ešte nie je na poriadku. A to je ešte nie v pořádku. A aby sme sa nedenervovali. I že by sme ešte vtedy nedenervovali. Že tá moja žena stále šemre. Z toho, že tá žena ciągle šemže. Ale to počúvajme, čo šomre. Ale šemže, ale slúchajme tego, co ona šemže. A aby sme sa zlepšovali. Že by sme sa popravili. A ja som veľmi vďačný za moju manželku. Jestem bardzo vděčný za moju ženu. Veľmi často, teraz už častejšie sme spolu v službe. Dosyť často, teraz coraz częściej jesteśmy razem w służbie. A ona pozoruje moją służbę. A ona kontroluje moją służbę. A kiedy skończym kazanie. Kiedy skończę kazanie. A ja sobie myślę, o tak, tak to było wszystko dobre. Tak sobie myślę, o dobrze, dobrze to poszło. A ona kiedy już tak się upokoim, uciszim. A ona wtedy, kiedy już się uspokoi i ucisza. A mówi, tatieńko, to si nie musiał chować. Mówi, kochane, mogłeś tego nie powiedzieć. A to... Raczej inokiedy to wyniechaj. A następnym razem tego po prostu nie mów. A wiecie, to jest tak, jako kiedy wam chłopi niegdy trwał. To jest tak, jakby wam ktoś brodę wyrywał. Ale to jest tak dobre. Ale to jest takie dobre. Ja jestem tak wdzięczny za swoją żonę. Jestem taki wdzięczny za swoją żonę. Mężowie, bracia. Mężowie, bracia. Buďte vďační za svoje manželky. Buďte vďační za svoje ženy. Milujte svoje ženy. Kochajte svoje ženy. Ja mám tu syna, svojho... Mám tutaj svojho syna. Svojho zaťa. Zięcia. A on pozoruje môj život. On obserwuje moje życie. Môžete sa ho opýtať, ako to funguje v mojom życiu. Môžete go zapýtať, jak to działa v mojom życiu. Dovolím ti, Peťko, môžeš hovoriť. Piotr, môžeš všetko povedať. Tylko dzisiaj. Ale chcem vám povedať. Ale chcę wam powiedzieć, nie ni taki dzień, nie ma takiego dnia, kiedy są swojej manżelki nie powiedział, ako ją velmi miluję. Nie ma takiego dnia, żebym swojej żonie nie powiedział, jak bardzo ją kocham. A jeden dzień jej to nie powiem. Jeżeli jeden dzień jej tego nie powiem, tak to poważuję za stracony dzień. Uważam ten dzień za stracony. To jest prawda. No to jest prawda. Możecie sobie mojej manżelki. Możecie mojej żony też zapytać. To nie znaczy, że ja są pod papucią. To nie znaczy, że jestem pod pantoflem. Niektórzy mężowie si myślą, no ten Aleksander musi być riadnie pod papucią. No niektórzy mężowie na pewno pomyślą, a on musi być rzeczywiście pod pantoflem. Nie. Nie. Ja są pod Słowem Bożym. Jestem pod Bożym Słowem. Wy mężowie milujcie swoje żony. Wy mężowie kochajcie swoje żony. A wy żeny. A wy żony. Sa hore dívajte na svojich mužov. Patrzcie v góre na svojich mężów. Majte ich úcte. Miejcie szacunek do nich. Vážte si svojich mužov. Ceňte svojich mężów. A keď ich aj kritizujete. Nawet jeżeli krytykujete. Dovolím vám, aby ste ich kritizovali. Pozwalam vám, żeby ste ich krytykovali. Ale s tým cieľom. Ale tylko v tym celu. Aby ste ich budovali. Żeby ich budować. Aby ste do pomagali dopracowywać te detaily. Żeby pomagać im dopracowywać wszystkie detale w życiu, szczegóły. Preto, że jedna żena. Dlatego, że jedna niewiasta. Może wielkie dzieło urobić w życiu swojego męża. Może zrobić wielkie dzieło w życiu swojego męża. Jedna żena może zbudować swojego męża. Jedna niewiasta może zbudować swojego męża. A tak isto może zniszczyć jego żywo. Ale też może zniszczyć jego życie. A preto vás, sestry, prosím. Ale właśnie dlatego, siostry, proszę was. Abyście pozorowali swoich mężów tym celem. Żebyście śledziły swoich mężów, ale tylko w tym celu. Aby Bóg z nich mógł budować proste swoich sługów. Żeby Pan Bóg mógł z nich zbudować sług dla siebie. A ja som tak veľmi vďačný pánu. A jestem tak vděčný pánu, že môžeme už teraz čoraz častejšie spolu chodiť na službu. Že teraz coraz častejšie s ženou môžeme razem vyjeżdżať na službu. A viete, prečo sa z toho radujem? Viete, dlaczego się cieszę z tego? Lebo už konečne môže aj žena, moja žena byť účastná tých divov a zázrakov, ktoré Pán Boh koná v mojom živote. Wreszcie moja žena môže byť účastníkem tých znaków i cudów, ktoré Pán Boh činí v mojom życiu. Teraz pred mesiacom Przed miesiącem som sa vybral na 5200 kilometrovú cestu. Vybrajem się w taką drogę 5200 kilometrów. Viete si predstaviť, že 200 kilometrov je pre niekoho veľa. Môžete sa vyobraziť, že dla niektorých 200 kilometrov to je dużo. Ale zoberte si, že 5000 kilometrov. Ale vyobražte sobie 5200 kilometrov. V cudzích krajinách. V obcích krajach. A hovoril som, poď Zuzka moja, poď so mnou. Povedem do Zuzky, choď, jeď ze mnou. A ona poslušne išla so mnou. Ona poslušne ze mnou pojechala. A bola mi veľkou pomocou. I bola dla mňa veľkou pomocou. Ale prvne som odchádzal. Ale včasne za ním odjehávam. Nastal zdravotný problém. Ale pojavil sa problém zdravotný. Cítil som, ako keby mi trpla celá strana tváre. Čujem, jak čerpne mi celá pravá strana mojej tváři. Cítil som, ako keby mi niekto držal bradu a dvíhal. Miałem také vraženie, že ktoś moją brodę trzyma i podnosi do góry. Keď som si umýval zuby a chcel vypláchnuť ústa. Jak myłem zęby, chciałem vypúkať ústa. Necítil som si túto stranu. Vytekala mi voda. Nečujem pravej strany, voda mi vytekala z úst. Všetky príznaky porážky sa ukazovali. Všelké znaky paralížu. Keď to videla moja manželka, keď moja žena to zobačila, hovorí, tatínko, musíme ísť k lekáru. Musíme ísť do lekára. Ty proste máš znaky porážky. To sú šlady paralížu. Musíš ísť do lekára. A hovorím, nie. Ja povedem, nie. Ja mám lekára. Mám lekára. Ja mám pána Ježiša. Mám pána Jezusa. A hovorí, ale máš pred sebou 5200 kilometrov. Ale máš pred sebou 5200 kilometrov. To si musíš uvedomiť. Musíš sobie to uświadomić. A hovorím, ja verím, že môj pán, náš pán bude s nami. Ja povedem, vieš, že náš pán bude s nami. A videli to aj bratia a sestry, že som bol deň pred odchodom, som na tom bol nedobre. I videli tež bratia a sestry ze zboru, že deň pred vyjazdem bolo zle ze mnou. Viete, čo urobili sestry? Viete, čo sestry zrobili? Zišli sa na modlitby. Zešli sa na modlitve. A na kolenách volali k Pánu Bohu. I na kolanách volali do Pána Bohu. A ja som v tomto stave išiel. I je v tým stane pojechalem. A urobil som 900 kilometrov. Zrobiłem 900 kilometrov. A keď som bol za Stuttgartom. I keď už prejechám Stuttgart. Naraz ako keby sa ma niekto dotkol. V jednom momente miałem vraženie, ako by ktoś mi dotknul. Ale vedel som, kto to bol. Ja vedel, kto to bol. To bol Pán Ježiš. To bol Pán Jezus. A v tej chvíli prestalo trpnúť. V tej chvíli to čerpnutie ustalo. Prišla radosť do mojho srdca. Prišla radosť do mojego srdca. A vedel som, že som uzdravený a oslobodený. Vedel, že som uzdravený i uvoľnený. A mal som ďalšie tisícky kilometrov ešte pred sebou. I miałem pred sobou ešte kolejné tisíce kilometrov. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi. Jestem bardzo vděčný Pánu Jezusovi. Že on je verný. Že on je zvierny. A tak vás aj veľmi prosím. I tež tak prosím vás bardzo. Aby ste sa modlili za túto službu. Že by ste sa o tomu službe moju modlili. Aby ste skutočne, ak Duch Svatý vám ukáže. Že by ste rzeczywiście, jak Duch Święty vám pokáže. Že tá služba je dôležitá. Že tá služba je zvážna. Tak modlite sa za nás. To modlite sa o nás. My to veľmi potrebujeme. Bardzo tego potrzebujemy. Potom mi zase iná skupina ľudí hovorili. Później inna grupa ludzi powiedziała mi. Keď sme videli, v akom stave ty ideš. Powiedzieli, jak widzieliśmy, w jakim stanie wyjeżdżasz. A videli sme, ako ty veríš Pánovi. I videli sme, jak ufáš Pánu. Aj my sme išli na modlitby. I myśmy začali się modlić. A volali sme na Pána. I volaliśmy do Pána. A Pán sa priznal. I Pán się przyznał. Bez problémov celú tú cestu sme urobili. Celú tú podróž zrobiliśmy bez problému. A môžem vám povedať, že nebola to cesta márna. I musím vám povedať, že to nebola droga nadaremno. Keď sme prišli do Španielska, kedy prišli do Hispánii, tak sme hneď videli, že Boh má tam otvorené dvere. Videli sme odrazu, že Pán Boh má tam dla nás drzwi otvarte. Jedna rodina prišla. Prišla jedna rodina. A doniesli svojho veľmi ťažko nemocného syna. I priprovadili do mne bardzo ťažko chorego syna. Mal ťažkú schizofréniu. Miał ťažko schizofrenie. A mal ešte ďalšie diagnózy. I miał jakieś inne kolejne diagnózy. A veľmi ťažké diagnózy. Bardzo ťažké diagnózy. Keď ho doniesli, jak go przyprowadzili, on nie chciał komunikować. On w ogóle się nie chciał ze mną komunikować. Nie chciał sa ani dívať. Nie chciał na mnie patrzeć. Ľahol si tak na stôl, položil hlavu. Položil sa na stôl, na ręce. A nezaujímalo ho nič. Nic go neinteresovalo. A rodičia Czekali, że Bóg urobi dzieło. A rodzice oczekiwali, że Pan Bóg uczyni cud. A naraz mówię tym to rodzicom. I w jednym momencie mówię do tych rodziców. Ten chłopiec jest zupełnie zdrowy. Ja mówię, ten chłopak jest zupełnie zdrowy. A oni wiedzieli, że chłopiec jest chory. Oni wiedzieli, że chłopak jest chory. Ale ja im mówię, mnie Panie Jezusie, ten chłopiec jest zupełnie zdrowy. Ale ja im mówię w imieniu Pana Jezusa, że ten chłopak jest zupełnie zdrowy. Ale wy jesteście chory. Wy jesteście chorzy. A chłopiec zaczął dźwigać głowę. Chłopak zaczął podnosić delikatnie głowę. A mówię, a wiecie, co jest jego problem? Wiecie, co jest jego problemem? Ten chłopiec ma serce pełne gorkości. Ten chłopak ma serce pełne goryczy. Nieodpuszczenia. Niewybaczenia. A głównie w oczy ciebie. A szczególnie w stosunku do ciebie, tato. A mężelka mówi, ano, jest to tak. A żona powiedziała, rzeczywiście tak to jest. Lebo on przeklął swojego syna. Bo on przeklął swojego syna. Zodwihol som swój prst. Podniosłem swój palec. A powiedział som. I powiedziałem. Otec. Ojcze. Wszystko zło. Wszelkie zło. A wszelka kliadła przychodzi przez ciebie. I wszelkie przekleństwo na ten dom przychodzi przez ciebie. Ty si sem przyszedł jako najsvatejszy. Przyszedłeś tu jako ten najbardziej święty. Ale ty si właśnie korzeniem wszelkiego zła. Ale ty jesteś korzeniem wszelkiego zła. A chłopiec już zodwihol wyższe głowę. Ten chłopak jeszcze bardziej podniósł głowę. A mówię, teraz w tej chwili si wyrzesz swój. I powiedziałem mu teraz. Problem z mężelką. Załatw swoje problemy z żoną. A on zaczął wyznawać swój grzech. A on zaczął wyznawać swoje grzechy. Prosił mężelkę o odpuszczenie. Prosił żonę o wybaczenie. A już chłopiec siedział równo. Chłopak już usiadł równo na krześle. Dziwał się. Patrzył się. Ale nic nie komunikował. W ogóle się nie komunikował. A potem naraz z niego wyszła proste taki horka poznanka. A później takie gorzkie wyznanie wyszło z niego. Z tego chłopca. Z tego chłopca. A som mówił, a teraz pojď a prosi odpustenia od tego chłopca. I powiedziałem ojcu, a teraz proś o wybaczenie swojego syna. A on przyszedł k tomu synowi. Przyszedł do tego syna. A już chłopiec zaczął komunikować. I wtedy ten chłopak zaczął już komunikować. A potem mówię chłopcowi. I powiedziałem do tego chłopca. Odpuszczasz swojemu ojcowi? Zapytałem, wybaczasz swojemu ojcu? A chłopiec mówi, Pan Jezus mu to odpuścił. A chłopak powiedział, Pan Jezus mu wybaczył. A mówię, ja wiem, że mu Pan Jezus. I powiedziałem, wiem, że Pan Jezus ale mu wybaczył. Ty si mu nie odpuścił. Ale ty mu nie wybaczyłeś. Ja chcę poczuć, że ty odpuszczasz swojemu ojcu. Ja chcę usłyszeć, że ty wybaczasz swojemu ojcu. A nie pozeral sami do oczy. Nie potrafił mi patrzeć w oczy. Chwycił som mu bradu. Chwyciłem go za brodę. Zodwihol som mu takto. Podniosłem mu tą brodę. A mówię, pozri sami do oczy. Popatrz mi do oczu, powiedziałem. A on wzrokiem uciekał. A mówię, do oczy sami pozri. W oczy mi popatrz. A tak otworzył na mnie oczy. Otworzył i popatrzył na mnie. A mówię, odpuść swojemu ojcu. Odpuść swojemu ojcu. Odpuścili się nawzajem. Wybaczyli sobie nawzajem. Objali sa. Objeli się. A chłopiec zdrowy odchádzal. I chłopak zdrowy pojechał stamtąd. Sláva Bohu. Chwała Bogu. Po mesiaci volali mi odtiaľ. Za miesiąc stamtąd zadzwonili do mnie. A hovoria, chłopiec sa usmieva. Powiedzieli, chłopak się uśmiecha. Komunikuje. Rozmawia. A všetky diagnózy sú preč. I wszystkie diagnozy zostały usunięte. Halleluja. Halleluja. Niekiedy byśmy chcieli zázraky, chcieli byśmy tak cuda, że tak to. Czasami byśmy chcieli cuda w naszym życiu właśnie w taki sposób. A nie chcieli byśmy nic zmienić. Ale niczego w naszej rodzinie nie chcielibyśmy pozmieniać. Ale Pan Bóg ma swój sposób. Ale Pan Bóg ma swój sposób. A preto służobnicy Boży są wedeni Świętym Duchem. I właśnie dlatego Boży słudzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Aby to, co jest skryte przed oczami ludzi. Żeby to, co jest ukryte przed oczyma ludzi. Aby Duch Święty to zjawił. Aby Duch Święty to objawił. Wyniósł won. Wyniósł to na zewnątrz. A aby się to rozwiązało. I żeby to zostało rozwiązane. My byśmy chcieli zázraky. Chcielibyśmy cudów. Ale chcielibyśmy chodzić w tych istych starych szpinawych topankach. Ale chcielibyśmy chodzić w tych samych starych brudnych butach. Nie. Nie. Zmieńmy swoje myślenie. Zmieńmy swoje myślenie. Problem ludzi nie jest w lokciach, nie tkwi w łokciach, ani w kolanach, ani w kolanach, ani w swaloch, ani w mięśniach, ale w głowie. Tylko w głowie. A to trzeba zmienić. I to właśnie trzeba zmienić. Pozrite się, tu jest pismo. Zobaczcie, tu jest pismo. Tieto słowa, co są tu napisane. Te słowa, które tu są napisane, które czytamy, czy nie w naszej myśli mówią? Czy one nie mówią do naszych myśli? Ale my kładziemy odpor. Ale my się sprzeciwiamy temu. Nie chcemy to przyjąć. Nie chcemy tego przyjąć. Lebo my mamy swoje przedstawienie. Mamy swoje wyobrażenia. My mamy swoje nazory. Mamy swoje myśli i wyobrażenia. A mamy poglądy. Swoje plany a cele. I swoje plany i cele mamy. Ale pismo nas chce zmienić naszą myśl. Ale pismo chce zmienić naszą myśl. A preto mamy czytać Boże Słowo. I właśnie dlatego mamy czytać Boże Słowo. A jak ci zda, że nic się nie dzieje, żadna zmiana. Jeżeli ci się wydaje, że żadna zmiana nie przychodzi w twojej rodzinie, w twoim małżeństwie, w twoim małżeństwie, tak to jest preto, że się nic nie zmieni w głowie. To tylko dlatego, że się nic w głowie nie zmienia. Zmieni się w naszych głowach? Czy zmienia się coś w naszych głowach? Samuelko, zmieni się to tam. Samuel, w twojej głowie się zmienia? Ma nadzieję. Mam nadzieję, wszak? Masz nadzieję? Masz nadzieję, Samuel? Masz? Ma nadzieję. Sława Bogu. Chwała Bogu. Aż wtedy może ten cały zázrak w naszych żywotach się napełnić. I wtedy ten cały cud może się spełnić w naszym życiu. A kiedy zmieni nasza myśl. Wtedy, kiedy nasze myśli się zmieniają. A musimy o to stać. I musimy zabiegać o to. Musimy dbać na to, aby się zmieniła nasza myśl. My musimy dbać o to, żeby nasze myśli się zmieniały. Pozrite się. Zobaczcie. Tok myślienok człowieka. Teraz si zoberte, ako tieto konce moje prsty kreslia tok myślienok človeka. Te palce moje, jak się przesuwają, one rysują tok myślenia normalnego człowieka. Normalny człowiek tak to rozmyśla. W taki sposób prosty myśli normalny człowiek. Ale ako nagle przyjdzie strach. Ale kiedy strach przyjdzie. Albo niejaki tlak na człowieka. Albo jakaś presja na człowieka. A kiedy człowiek nie jest oparty o Pana. I jeżeli człowiek nie ma oparcia w Panu. Wiecie co się stanie? Wiecie co wtedy się stanie? Tieto prsty się tak to zużia. Te palce się zbliżą do siebie, zacisną. A w tomto reżimie rozmyśla dalej człowiek. I człowiek w tym związaniu, w tym reżimie rozmyśla dalej. A widzicie, tu jest skrat. I tam jest zwarcie. To jak kiedy elektryczne druty się dotkną jedno o drugie. To jest jak druty elektryczne zewrą się razem. A preskakuje iskra. I iskrzy między nimi. Pokojna myśl. Spokojna myśl. Ta idzie dalej normalnie. Ona ciągle idzie dalej normalnie. A preto nas Boże Słowo wedzie k tomu. I dlatego Boże Słowo prowadzi nas do tego. Abyśmy opreli swoją myśl o Pana. Żebyśmy nasze myśli o Pana oparli. Aby nasza myśl ostala w pokoju. Żeby nasze myśli zostały w pokoju. Jakiekolwiek tlaki są na naszą myśl. I jakiekolwiek presje przychodzą na nasze myśli. Nie dowolimy, aby nastawał skrat. My nie pozwalamy na to, żeby to zwarcie następowało. A nie dowolimy, aby nam preskakowało w głowę. I nie pozwalamy na to, żeby nam iskrzyło w tej głowie. Ale my jesteśmy opreti na Pana. Ale jesteśmy oparci w Panu. A pokojnie. I spokojnie. A i podczas ciężkich sytuacji. Nawet w czasie trudnych sytuacji. Zupełnie normalnie reagujemy. Zupełnie normalnie reagujemy. To jest, k czemu nas wedzie Boże Słowo. To jest to, do czego wiedzie nas Pismo Święte. Boże Słowo nas nie wedzie k tomu, że nie przyjdą ciężkości. Boże Słowo nie prowadzi nas do tego, że trudności nie przyjdą. Boże Słowo nie wedzie nas k tomu, że nie przyjdą tlaki, a nie będzie nas chcieć proste nieco zowrzeć. Boże Słowo nie mówi nam tego, że te ciśnienia, te presje nie przyjdą, prawie nie będą chciały nas ścisnąć. Wręcz odwrotnie. Boże Słowo mówi, że ciężkości będziemy mieć. Biblia mówi, że trudności będziemy mieli. Pan Jezus mówi, że na świecie będziecie mieć służenie. Pan Jezus mówi, na tym świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie. Ale ufajcie. Ja som premohol svet. Ja pokonałem, zwyciężyłem świat. Nie padajcie do paniki. Nie wpadajcie w panikę. Nie zużujcie swoje myślenie. Nie róbcie ciastem swojego myślenia. Ale uspokójcie się. Ale uspokójcie się. Lebo myśl człowieka, bo myśl człowieka, którego jest opryta na ciebie, panie, którego myśl jest na tobie, panie, oparta, ta tu myśl tego człowieka zachowasz w pokoju. Tą myśl tego człowieka zachowasz w pokoju. Teraz wam wyswetlim, o co idzie. Teraz wytłumaczę wam, o co chodzi. Iście byli świadkami. Na pewno byliście kiedyś świadkami. Kiedy stała niejaka awaria. Że kiedyś miał miejsce jakiś wypadek. Proste sytuacja, w której człowiek naraz był zowrety. W takich sytuacjach, kiedy człowiek nagle został taki stłamszony, zgnieciony. Ten człowiek zaczął robić metki. Nie fizycznie. Ten człowiek w takim zamęcie zaczął robić głupie rzeczy. Niektórzy ludzie, ani nie oni są winni, kiedy awaria ucieczył. Niektórzy ludzie, oni nawet nie są tego winni. Kiedy przychodzi wypadek, to oni uciekają z miejsca wypadku. Lebo nastanie skrat. Bo nastąpiło to zwarcie. Ten niepokój sposobi takie wielkie zowrecie w myśli. Ten niepokój powoduje takie zwarcie w umyśle. Że robi ten człowiek nienormalne rzeczy. Że ten człowiek robi nienormalne rzeczy. A ja sam był uczestnikiem takich sytuacji. Ja byłem uczestnikiem takich sytuacji. Był człowiek, który chodził. Był człowiek, który chodził. Drapał się po głowie. A ludzie okolo niego tam? Ludzie wokół niego. A wszyscy się dziwali, co robi, jako kiedy mu przeskakował. A wszyscy patrzyli, co on robi, jakby mu coś przeskoczyło w głowie. A ja sam przyszedł k niemu. Ja przyszedłem do niego. A tak to sam chycił. Chwyciłem go w taki sposób. A tak sam go upokoił. I uspokoiłem go. A potem był velmi wdzięczny za to. A później był bardzo za to wdzięczny. W różnych sytuacjach żywota. W różnych życiowych sytuacjach. Każdy człowiek jest nachylny do takiej paniki się dostać. Ta panika to jest to zużenie, to myślenie. Każdy człowiek jest skłonny do tego, żeby wpaść w panikę, a panika to jest to zwarcie. A wtedy przeskakuje człowiek. Wtedy człowiekowi przeskakuje w głowie. W tej panice dokaże robić aj złe rzeczy. W tej panice jest w stanie robić złe rzeczy. Zależy w jakim duchu jest ten człowiek. Zależy w ogóle w jakim duchu jest ten człowiek. Albo niekto padnie do paniki, a zacznie płakać. Niektórzy wpadając w panikę płaczą. Lebo taki jest charakter tego człowieka. Taki charakter tego człowieka. Ale normalnie to on nie robi. Normalnie tego nie robi. Myśl człowieka, którego jest opryta o ciebie, panie, zachowasz pokój. Myśl człowieka, który o ciebie, panie, jest oparty, tego zachowasz w pokoju. A odkąd my wiemy, o co się właśnie mamy opierać, kiedy mówimy, że jesteśmy opryty o pana? A skąd my właściwie wiemy, o co mamy się oprzeć, jeżeli się opieramy o pana? No o jego słowo. Mamy się oprzeć o jego słowo. Odkąd to słowo poznamy? Skąd znamy to słowo? No odkąd że się odczytamy. Stąd go znamy, bo go czytamy. Czytamy si Boże słowo. Czytamy Boże słowo. A snażimy się, aby myśl nasza była napełniona słowem Chrystowym. I staramy się o to, żeby nasze myśli były wypełnione tym słowem. Lebo nasza myśl jest napełniona wszelijakimi myślenkami. Bo nasze myśli, nasze umysły są wypełnione wszelkiego rodzaju starostiami myślami. Starostiami o ten to świat. Troskami o świat. Starostiami o nasze zamestnanie. Troskami o zatrudnienie. O nasze dzieci. O nasze dzieci. O nasze rodziny. O rodziny. O egzystencję. O naszą egzystencję. Mamy pełne głowy tego. Mamy pełne głowy tych ale jak nie będziemy mieć tam zaslubienia w tych naszych głowach. Ale jeżeli w tych naszych głowach nie będzie obietnic. Tych zaslubieni Pana Jezusa. Tych obietnic Pana Jezusa. Takie przyjdą te ciężkości. To wtedy, kiedy te trudności przyjdą. Nie obstoimy. Nie ostoimy się. A będziemy pobiegać w panikę jako spłaszona sliepka. Będziemy biegać w panice jak spłoszona kura. Ale Pan Bóg chce, abyśmy dokazali stać pewnie. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy byli w stanie stać mocno. W najzłożitejszych sytuacjach. Nawet w tych najbardziej skomplikowanych życiowych sytuacjach. Abyśmy wiedzieli, że z nami jest Pan. Żebyśmy wiedzieli i pamiętali, że z nami jest Pan. Lebo kiedy jesteś z Nim w komórce. Bo jeżeli jesteś z Nim w swojej komórce. Tak jesteś z Nim aj wąku na ulicy. To też z Nim jesteś wtedy, kiedy jesteś na zewnątrz. Kiedy jesteś z Nim tom súkromí, v tom úzkom vzťahu, jeżeli jesteś z nim w ukryciu, w tej bliskiej relacji, tak on idzie z tobą aj do tych wszednich problemów żywota. To on wtedy też idzie z tobą do tych powszednich życiowych sytuacji. On jest wierny, bo on jest wierny. On cię nie opuści. On cię nie zostawi. A Pan Jezus powiedział, ciężkości będziecie mać. Pan Jezus powiedział, trudności będziecie mieć. Ale ufajcie. Ale ufajcie. Ja są premohol świat. Ja pokonałem, zwyciężyłem świat. Ale ja są z wami. A oto jestem z wami. Po wszystkie dni. Po wszystkie dni. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Wspominam się, jako żeśmy mali przejść z Kanady do USA. Przypominam sobie, jak mieliśmy przejechać z Kanady do Stanów Zjednoczonych. A naraz my zistili, że my mamy zupełnie inne wizum. I stwierdziliśmy w jednym momencie, że mamy niewłaściwą wizę. A że jak nas będą kontrolować na granicy, tak nas nie puści, albo nie mieliśmy dobre wizy. Jak nas będą kontrolować na granicy, to nas nie wpuszczą, bo mamy niewłaściwe wizy. A kiedyśmy powiedali temu bratowi, który nas mal wieść. I kiedy to powiedzieliśmy temu bratu, który miał nas wieść. On mówi, o, tak asi ty, wy nie przyjdziecie do USA. On powiedział, o, nie dotrzecie do Stanów. Mówi, to nie ty rozchodniesz. Nie ty zadecydujesz o tym. To Pan już rozchodol dawno. Pan już dawno to zadecydował o tym. Ale co mamy robić? Ale co mamy robić? No mówi, teraz już nie wiemy nic robić, tylko modlić się. Teraz już nic nie jesteśmy w stanie robić, tylko się modlić. Ale mówi, to będzie pierwsza otázka, ani cię nie puścią do krainy. To będzie pierwsze pytanie, w ogóle cię do tego kraju nie wpuszczą? Modliliśmy się. Modliliśmy się. Byłem spokojny. Byłem spokojny. Usmiewał som sa. Uśmiechałem się. Ja som nic w tej Ameryce nie chcę. Ja nic nie chciałem od tej Ameryki. Ja som nie był głodny na ich dolary. Nie byłem głodny dolarów. Nie był som głodny na to, na jaką sławę. Alebo... Nie byłem żądny żadnej chwały. Tak som powiedział, panie, jak na granicy będzie stop, tak będzie stop. Jak na granicy nas zatrzymają, to nas zatrzymają. Jak to będzie k twojej sławie, halleluja. Jak to będzie dla twojej chwały, to halleluja. Widzicie, ten tok myślenia się nie zużył. Ten tok myślenia, on się nie zwarł. Nie zaczęło mi preskakować. Nie zaczęło mi iskrzyć w głowie. Upokoił som sa. Uspokoiłem się. Niech się stanie twoja wola. Niech się dzieje twoja wola. A tento brat mówi, brat Aleksander, ale przyprawcie się, że was riadnie tam ale pretrasu. Ten brat mówi, przygotujcie się, że tam rzeczywiście was przetrząsną. A kiedy uvidia twój słowenski pas, jak zobaczy twój słowacki paszport, tak to będzie katastrofa. To będzie katastrofa. Lebo przed pół rokiem był predseda maďarskej cyrkwi. Bo pół roku wcześniej był przewodniczący węgierskiego kościoła. A mal diplomatyczny pas wybaveny. Miał załatwiony paszport dyplomatyczny. 1,5 godziny go przetrzasali na przez solnicy. 1,5 godziny celnicy go przetrząsali. Nic nie miał ze sobą, tylko Biblię. Miał ze sobą tylko Biblię, nic więcej. Ale 1,5 godziny go tam trápili. Przez 1,5 godziny go męczyli. A kiedy to zo zelenym sprawili, co będzie z tobą, zo suchy? Jeżeli z nim... Zielono świętko. Jeżeli zrobili to z zielonym świątkowcem, to co z tobą będzie? A ja som powiedział, Bóg sa postara. Ja powiedziałem, Pan Bóg się zatroszczy. Bliżyliśmy się na granicę a widział som, że ten brat był... W napięciu. Zbliżaliśmy się do granicy i widziałem, w jakim napięciu jest ten brat. Ale moja myśl była spokojna. Ale moja myśl była spokojna. Usmiewał som sa. Uśmiechałem spokojny. Się. Spokojny. Ten celnik, kiedy ma uwidział. Ten celnik, kiedy popatrzył na mnie. Hneď pozrel na mnie. Zaraz na mnie popatrzył. Widział, że ja usmiewam. Widział, że ja się uśmiecham. A on sa usmiał na mnie. To i on się uśmiechnął do mnie. Cześć? Że musiał być elektryk. Zobrał pas. Wziął mój paszport. Pozrel. Popatrzył. Mówi, myślę si, że alkohol a cigarety nie macie. Mam nadzieję, że papierosów i alkoholu nie macie. Mówi, nie. Nie. Z usmiewem. Z uśmiechem powiedziałem, nie. Niech się patrzy. Proszę bardzo. Możecie iść. Możecie jechać. A ten nasz brat, a ten brat był w takim szoku. On był w takim szoku. Ani nie wiedział, którą rychlość zaradził. On nie wiedział, jaką prędkość, jaki bieg wrzucił. A keď sme už boli zacelení, co hovorí brat Aleksandr. Jak prejehali sme ten úžon celný, môj brat Aleksandr, to je cud. Však on ani víza nepýtal od teba. Prečo on navet o víze nie očakýval od tebe. Vidíte? Mysel človeka, ktorého je opretá o teba, Bože, zachováš pokoj. Mysl človeka, ktorý, Pane, od tebe je oparty, zachováš ho v pokoju. Bratia, sestry. Bratia, čostry. Prečo sa nepokojíme? Dlačego sa tak nepokojíme? Prečo sa strachujeme? Dlačego sa bojíme? Keď ideme na skúšky. Kedy ideme na doświadczenia. Mali by sme spievať. Na egzaminy. Powinniśmy śpiewać. Studenti. Ja vám poviem svoju skúsenosť. Poviem vám moje doświadczenie. Išiel som na skúšku. Šedujem na egzamin. A vtedy zistí človek, keď ide na skúšku, že nič nevie. I človek, ak ide na egzamin, to vtedy stvierdza, že vie, že nic nevie. A tam preto komisiu tam pred dverami vonku sa triasli študenti a ešte študovali, doštudovávali. I tam pred drzwiami do tej komisii studenti ešte učili sa i dokształcali. A ja som prišiel tam. Prišedłem tam. A pýtali sa ma tí študenti, aj vy idete na skúšku? Ci studenti pýtali, ty też ideš na egzamin? A hovorím, no samozrejme. No oczywiście. A hovorím, prečo nie idete dnu? A čemu nie vchodíte do środka? A oni mi hovorili, tak chodte vy, no, tak chodte vy. Ty idź pierwszy. A tak som išiel dnu. No to wszedłem do środka. A jedna študentka tiež. Razem ze mnou jedna studentka vešla. A ja idem s týmto smelým človekom. Ide s tým šmiavým človekom. Profesorka mi dala, vyťahnite si otázku. Profesorka dala, vyťahni sobie pytanie. Vyťahol som. Vyťahnulem. Ani prečítať som im nevedel. Nawet nie potrafiłem tego przeczytać. Ale prečítala to tam... Čo sa sklzla popri mne dnu. Ale prečítala to tá, co pri mne sa všliznela. A ona hovorí, jo, ja som chcela túto otázku. I ona mluví, o, ja chcela vám to pytanie. A ja hovorím pred tou komisiou. To je mluví pred tou komisiou. No tak môžete začať hovoriť. To je mluví do nej, ty môžeš začať mluviť. A ja potom dokončím. A ja to dokončím. A komisia hovorí, no môže to tak byť. Komisia povedala, tak, môže to tak byť. A ona gadala. Ona gadala. A hovorím, počkaj, a ja niečo už poviem. Povedem, začakaj, ešte ja coś poviem. A keď som to povedal? Kedy dopovedalem? Komisia hovorí, výborne. Komisia povedala, spaniale. Mysel človeka, ktorého je opretá o teba, o Bože. Myš človeka, ktorá je opartá o tebe, o zachováš Bože. Zachováš pokoj. Zachováš go v pokoju. Bratia a sestry. Bratia i sestry. To o to všetko, o ten pokoj v našej hlave, zápasí Božie slovo. O ten pokoj v našich głowach walczy Boże słowo. Ono nám chce dať pokoj. Ono chce nám dať pokoj. Náš Boh je Bohom pokoja. Náš Bóg jest Bogiem pokoju. Hľadajme ho. Šukajme go. Celým srdcom ho hľadajme. Celým srdcem go šukajme. A keď my sme slobodní od seba. A jeżeli jesteśmy od siebie wolni. Od všetkého sme slobodní. Jesteśmy wolni od wszystkiego. Tak niech akékoľvek búrky v živote prídu. Jakékoľvek búrze prídu v našom niech życiu. Niech čokoľvek sa zodvíne proti nám. Čokoľvek vzniesie się przeciwko my nám. My ideme v pokoji. My ideme v pokoju. Aj keby smrť sa nám zjavila. Nawet gdyby śmierć stanęła przed nami. Powiemy, my idziemy k Panu Jezusowi. Powiemy, my i tak idziemy do Pana Jezusa. Było to jeszcze na początku minulego storocia. To wydarzyło się na początku przeszłego stulecia. Wiecie, że do Ameryki jeszcze nie chodzili wtedy lietadła. Wiecie, że wtedy jeszcze do Stanów nie latały samoloty. Ale łodzią się išło. Ale statkami się płynęło. A jedna loď, ktorá išla do Ameriky, začala troskotať a začala sa ponárať. Jeden statek, ktorý plynul do Stanov, začal sa lámať i topiť. Ľudia pobehovali a hľadali záchranu svojho života. Ľudia biegali i šukali ratunku dla svojho życia. A bola tam aj jedna veriaca stará žena. Bola tam jedna starša vieżąca neviasta. A ona sedela. Ona siedziała. Modlila sa. Modlila się. A čakala na Pána. I čakala na Pána. A prišli k nej ľudia, hovoria, ty nevieš, čo sa deje. I ľudia prišli do nej, nevieš, čo sa deje? Za chvíľu budeme pod vodou. Za chvíľu zatonieme. Rob niečo, zachrán sa, ak môžeš. Rob sa, žratuj sa. A ona hovorí. A ona povedala. Jednu dceru mám v nebi. Jednu dcúrku mám v nebi. A druhú v Amerike. Druhom v Americe. Ja som sa vybrala tej cerke k Amerike. Ja sa vybrám do tej cúrky do Ameriky. Ale Pán Ježiš tak rozhodol, že nepôjdem k tej cerke v Amerike, ale pôjdem k druhej cerke. Zadecidoval, že nepôjde do tej cúrky do Ameriky, tylko do tej ja do neba. A ja chválim za všetko. A ja za všetko go chválę. Mysel človeka, ktorá je opretá o teba, Bože, zachováš pokoj. Myš človeka, ktorý o tebe, Bože, je oparty, zachováš v pokoju. Sestra moja. Siostro. Brat môj. Bratie. Opri svoju mysel o Pána Ježiša. Opri svoje myšli o Pána Jezusa. Rôzne situácie prídu do života. V życiu přijdą różne sytuacje. Prečítame zo 107. žalmu. Przeczytamy z psalmu 107. Od 22. wiersza. Od 22. wiersza. Aż po 32. Aż do 32. Nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky s plesaním. Tí, ktorí sa plavia po mori, na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách, tí, ktorí vidia skutky Hospodinove a jeho divy v hlbine, lebo keď len povie, spôsobí to, že povstane búrlivý vietor, ktorý do vysoka dvíha jeho vlny. Hneď vystupujú ako keby do neba a hneď zase zostupujú do priepasti a ich duša sa rozplýva v nebezpečenstve. Motajú sa a klátia sa ako opity a všetká ich múdrosť je tam. A keď kričia na Hospodina vo svojom súžení, vyvodí ich z ich úzkosti, zastavuje búrku a obraciajú na sušinu a umlkujú ich vlny. Plavci sa radujú, že utíchli a on ich vedie do prístavu ich želania. Nech oslavujú Hospodina, lebo jeho milosť, pre jeho milosť, pre jeho divy so synmi človeka. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu a nech ho chvália v zasadnutí starcov. Nech skladajú ofiary dziękczynne. Niech z radością opowiadają o czynach Jego. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali aż w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły. I zawiódł ich do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech Go wysławiają w zgromadzeniu ludu, i niechaj go chválą v rade starších. Neviem, či ste si všimli, že náš text začal oslavou Božou a končil oslavou Božou. Neviem, či zvrčili ste uvage na to, že ten text začal sa uvielbianiem Pána i zakončil sa uvielbianiem Pána. A medzi tým boli vážne problémy. A medzi tým boli bardzo poważne problémy. Vlny sa dvíhali. Fale sa podnosili. Hlbiny sa ukazovali. Głębiny sa objavovali. Obkos lezil strach tých ľudí. Otáčal tých ľudí strach. A všelijaké ťažkosti. I všelkého rodzaju trudnosti. Chválou to začalo. Ale chválou sa začalo. A chválou sa končilo. I chválou sa skončilo. A tak je to s každým človekom. I vlastne tak je s každým človekom. Kto sa nadeje na Boha. Kto má svoju nádej v Bohu. Ten, ktorý celú svoju nádej položí v Pánu Ježišovi Kristovi. z tym, który całą swoją nadzieję położył w Panu Jezusie Chrystusie. A niech ktoś z was jest teraz w wielkiej burce. Jeżeli ktoś jest z was teraz w wielkiej burzy. A tak czuje, że widzi głębiny. I odczuwa tak, że widzi przed sobą te głębiny. A nie nierozwiązane sytuacje. I nie, sytuacje nie do rozwiązania. Zacznijcie chwalić Boga. Zacznijcie chwalić Boga. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Pamiętajcie na to. Pamiętajcie o tym, że wasza myśl będzie oparta o Pana Jezusa. Jeżeli wasza myśl będzie oparta o Pana Jezusa, Pan się osławi w waszym życiu. Pan uwielbi się w waszym życiu. Ale jak zaczniemy pobegować, ale jak zaczniemy szamotać się, a zaczynamy mieć strach i zaczynamy się bać, a zaczynamy puszczać do serca chaos i wtedy zaczynamy chaos puszczać do serca, zaczniemy się ponarać. Wtedy zaczniemy się topić. Burki musia przyjść. Burze muszą przyjść. Brat, moja siostra moja. Bracie i siostro. Nigdy się za to nie modli, że aby nie przyszły burki. Nie modl się nigdy o to, żeby nie przyszły burze. Ale modli się za to. Ale módl się o to, aby się w tych burkach ostał w pokoju. Ale żebyś w tych burzach ostał w pokoju. Lebo jak będzie pokój w twoim sercu. Bo jak będzie pokój w twoim sercu. Z tobą jest twój Pan. Z tobą jest twój Pan. Lebo twój Bóg jest Bogiem pokoju. Bo Bóg jest Bogiem pokoju. Upokój się. Uspokój się. Ucisz się. Ucisz się. A w uciszeniu a upokojeniu będzie wasza siła. W uspokojeniu i uciszeniu będzie wasza moc. A te wlny? I te fale? Prečo to Pan dopusti? A czemu Pan je dopuszcza? Prečo jedna wlna sa dvíha? Czemu jedna fala się podnosi? Druga już upada. Druga już pada. Prečo je to tak w naszym życiu? Dlaczego to tak jest w naszym życiu? Że sa strieda úspech, że miesza się sukces z trudnościami. Przychodzą uznania z nieuznaniami. Przychodzi uznanie z brakiem uznania. Przychodzi pieczone mięso z gorkimi bylinami. Pieczone mięso razem z gorzkimi ziołami. Wiecie, dlaczego jest to tak? Wiecie, dlaczego tak jest? Bóg nas wychowawa. Bo Pan Bóg nas wychowuje. Pan Bóg ma przyprawione dobre rzeczy pre nas. Pan Bóg ma dobre rzeczy dla nas przygotowane. A Izraelici wtedy, kiedy mali wyjść z tej egipskiej ziemi. Również Izraelici, kiedy mieli wyjść z Egiptu. Mali jeść tego baranka. Oni mieli jeść baranka. A to była twarda, masna strawa. Nie wiem, czy niekto jedli dobre owczie mięso. Ale to było takie twarde, tłuste jedzenie. Nie wiem, czy jedliście kiedyś takiego baranka. Ja mam bardzo rad baranie mięso. Ja bardzo lubię baraniny. Jak niekto ma chcecie niekiedy pozwać. Jak ktoś mnie chce zaprosić baraninu, kiedyś, to zaproście mnie na baraninę. Na baraninę przyjdę. Ale nie zapomnijcie, kto ma gorkie byliny. Ale nie zapomnijcie do tego dać gorzkich ziół. Lebo człowiek, kiedy się naje tego dobrego, masnego. Bo człowiek, kiedy takich dobrych, tłustych rzeczy się naje, tak mu to zalanie na żołądku. To mu osiądzie na żołądku. A ma problem. I będzie miał problem. A trzeba k tomu te gorkie byliny k tomu. I do tego trzeba takie gorzkie zioła. Aby te gorkie byliny wywołali te żołądoczne ściawy. Żeby te gorzkie zioła pobudziły kwasy żołądkowe. Aby to baranka tam strawił. Żeby strawiły tego baranka. A tak jest to z nami. I tak to jest z nami. Że gdybyśmy len dobre brali z rąk Panu. Gdybyśmy tylko dobre rzeczy odbierali z rąk Bożych. Tak byśmy sobie pokazili żołądek. Zniszczylibyśmy sobie żołądek. Zniszczylibyśmy sobie swój wobec pogląd na żywo. W ogóle swoje spojrzenie na życie byśmy zniszczyli. My byśmy jednoducho nie byli schopni przyjąć żadny nic, co by nam było proti srsti. Nie bylibyśmy zdolni przyjąć niczego, co byłoby wbrew nam. Bylibyśmy jako ten kot, którego możecie len po srsti gładkać. Bylibyście jak kot, którego tylko wzdłuż sierści można głaskać. O kotek. A on tak... On się uśmiecha. Ale kiedy go tak proti srsti pohladnicie. Ale jak go pogłaskasz tak pod sierść, on wyskoczy a zaraz uciecie. Skoczy, taki ucieknie. Byśmy byli. Bylibyśmy tacy właśnie. Z Bożej ruki, kiedyby dopuścił na nas jakąś skuszku, uciekliśmy. Gdyby wtedy Pan Bóg dopuścił na nas jakieś doświadczenie, zaraz byśmy uciekli. A ten kotek ma rad, kiedy go tak po sercu pięknie gładka. I ten kot lubi, jak tak wzdłuż sierści go głaszczemy. Ale tak proti srsti. Ale pod sierść. Wow. To sa nám neráta. To nám się nie podoba. A tak je to v tom duchovnom živote. Tak to je v tom duchovnom živote. Nemôžeme len dobré veci brať z rúk Božích. Nemôžeme tylko dobrých rzeczy z rąk Bożych przyjmować. Lebo by sme boli pyšní. Byli by sme pyšní. Pozri sa, ako sa mne darí. Zobaczcie, jak mi się powodzi. Ja mám len same dobré veci. Ja mám tylko dobré rzeczy. Pozri sa, aký som ja geroj. Zobacz, jaký geroj ze mnie. A Pán Boh nechce mať z nás gerojov. Pán Boh nechce, żebyśmy byli takimi gerojami. Ale chce, aby sme boli pokornými jeho služobníkmi. Ale chce, že by sme byli jeho pokornými sługami. Aby sme sa nepovyšovali. Že by sme sa nevyvyšali. Aby sme si nič o sebe viac nemysleli. Že by sme nic viacej o sobě nemysleli. Ale aby sme dokázali v tej pokore očakávať na neho vo všetkých veciach. Ale že by sme byli v stane v pokore na neho čekať v každej životovej situácii. A potom nás on vedie. A potom on nás provádí. A potom aj nepríjemné veci pokoju dokážeme znieść. A później nawet te trudne rzeczy w pokoju potrafimy przetrwać, unieść. Jeden otecko ma zawołał. I kiedyś jeden tato mnie zawołał. A mówi, mam niemocną córkę. Powiedział, mam chorą córkę. Już 2 roky nie wychodzi won z izby. Przez 2 lata już nie wychodzi z pokoju w ogóle. Tak ją musimy won wyciągać. Na zewnątrz musimy ją na siłę wyciągać. Ma anoreksję, je chuda, kostia, koża. Ma anoreksję, chuda skóra i kość. Nie pokraczuje w studia. Nie kontynuuje nauki. Nie komunikuje z nami. Nie kontaktuje się z nami. Ciężka sytuacja. Bardzo trudna sytuacja. Aleksander, chodź. Chodź, Aleksander. Pomodli sa za ňu. Pomoď sa o ňu. A tak som povedal, samozrejme, že sa pomodli. Ja povedem, očivište, že sa pomodli. A ona vyšla so svojím psíkom. Vyšla so svojím pieskiem. Držala toho psíka takto. Trzymala v taký spôsob na ręczach tego psa. A ona, ten pes ju chránil. On hneď cítil, kto niečo proti nej má. Pies tak naprawdę bronił ją. On czuł, jak ktoś miał coś przeciwko niej. A kiedy niekto cudzy przyszedł, jak ktoś obcy przyszedł, hubu nie zatworzył. To on gębę nie zamknął, tylko szczekał. A ja kiedy są tam przyszedł, kiedy tam przyszedłem, psik się zaczął cieszyć, wrócić chwostem. Piesek zaczął się cieszyć i machać ogonem. A ty rodzice mówią, no to my tu jeszcze nie zażyli. A ci rodzice powiedzieli, jeszcze nigdy tego nie doświadczyliśmy. Pierwszy raz widzi tego człowieka. Ten pies widzi pierwszy raz tego człowieka. On sam mu cieszy. I on się cieszy z niego. Myśmy to jeszcze nie zażyli. Nie doświadczyliśmy tego nigdy. Pierwszy cud był. Pierwszym cudem było to, że to zwiera. Że to zwierzę. Na mnie nie brechało, ale nie szczekało na mnie, ale się cieszyło. A mówi, no to jest ważne. Powiedzieli, to jest niezwykłe. No, ale potom nastal boj. Začala sa válka. Rodičia chceli, aby dovolila dcera, aby som sa za ňu modlil. Rodičia chceli, aby tá córka zgodila sa, že by sa pomodlila. Ona nie. 2 hodiny. Přes 2 hodiny. A ja som sedel. A ja siedziałem. A usmíval som sa. I usmiechałem się. A modlil som sa. I modliłem się. Panie. Panie, ty wiesz, prečo si ma sem dowiedol. Wiesz, dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? Ak si ma sem preto dowiedol, aby som si vypočul tento rozhovor, prosím. Jeżeli mnie po to przyprowadziłeś, żebym tej rozmowy wysłuchał, proszę bardzo. Ale jak tu masz przyprawioną swoją sławę. Ale jeżeli tu masz przygotowaną swoją chwałę. Panie, tu są. Oto jestem, panie. Czekam na ciebie. Czekam na ciebie. A tam beżał boj. A tam działa się walka. Matka. Matka. Ojciec. Ojciec. Cera, córka. 2 hodiny ciągali piłkę górę dole. Walka, ciągnęli tą, przeciągali tą piłę, góra dół. A ja som sedel a czekał. A ja siedziałem i czekałem. Moja myśl była w pokoju. Moja myśl była w pokoju. A już było widać, że zamieszkamy na wieczorne zgromadzenie. Już było widać, że nie zdążymy na wieczorne nabożeństwo. Ale ja som nic nie mówiłem. Ale ja nic nie mówiłem. Panie, jak chcesz, aby som zamieszkał. Jak chcesz, żebym się spóźnił. Niech się stanie twoja wola. Niech się stanie twoja wola. Bracia będą śpiewać. Bracia będą śpiewać. Aż im hlasivky będą wybrusene. Struny głosowe się wyczerpią. A ja som tu, gdzie ma ty chcesz mieć. Ja jestem tu, gdzie chcesz mnie mieć. A naraz ta cerka mówi, no tak, dobre, niech sa. I nagle niech sa pomodli za. Ta córka mówi: "Okej, niech się pomodli." A ja som wstał, wiedział som, to jest mój czas. Nie, wstałem, wiedziałem, to jest mój czas. Na to som čakal 2 hodiny. Na to właśnie czekałem 2 godziny. Stal som, wstałem, Chytil som jej ruky. Vyťahujem jej tak ręce. A hovorím. I mówię. Chceš byť uzdravená? Chceš byť uzdrowiona? Ona taká vyľakaná. Ona taká vystrašená? Áno. Tak. Bolia ťa tvoje hriechy? Bolia ťa tvoje grzechy? Áno. Tak. Chceš odovzdať svoje hriechy Pánu Jezusovi? Chceš oddať svoje grzechy Pánu Jezusovi? A ona hovorí, áno. Ona povedia tak. Chceš celé svoje srdce mu dať? Chceš mu oddať celé svoje srdce? Tak. Tak. Zobral som olej. Vziem olej. Pomazal som ju. Pomazajem ju. A začal som sa modliť. I začal sa modliť. Mene Ježiša Krista. V imieniu Jezusa Chrystusa. V jeho autorite a v jeho mene. V jeho autoritete i v jeho imieniu. Prikázal som tej nemoci, nakazajem tej choroby, aby odešla. Prikázal som tomu tým zlým duchom, ktorý ju držali. Nakazajem tým zlým duchom, ktorý ju trzymali. Aby odstúpili. Aby odešli. Lebo už nemajú žiadného práva. Bo už tutaj nemajú žiadného práva. A vyhlásil som jej slobodu. Ogłosiłem jej uvoľnenie. Vyhlásil som jej odpustenie hriechov. Vybačenie grzechów. A vyhlásil som jej nový život. I ogłosiłem jej nové życie. A uzdravenie. I uzdrowienie. Skončil som modlitbu. Skončujem modlitvę. Objal som ju. Objałem ją. A išiel som ďalej. I pojechaliśmy dalej. Žiaden cud som nevidel. Nie widziałem żadnego cudu. Lebo ja som veril ten cud. Bo ja v niego wierzyłem. Keď ja verím zázrak, ja ho nemusím vidieť. Jak ja wierzę v cud, to ja v ogóle go nemusę vidieť. A išiel som preč. Pojechałem. Tento otec ma bral cez mesto. Ojciec wiózł mnie przez miasto. A naraz dzwoni telefon. I nagle dzwoni telefon. A mówi, córka. Córka. A co ona? Dlaczego mi wola? Co ona chce? Dlaczego dzwoni? A mówi, prosim, hovor. I powiedział, proszę, mów. A mówi, tatusio. A ona mówi, tatusiu. Kiedy pojedziesz nazad. Kiedy pojedziesz z powrotem. Mógłbyś się zastać w obchodzie. Czy mógłbyś się zatrzymać w sklepie? Potrzebowałabym to. A mówi, zastawim za, doniesiem. A on mówi, zatrzymam się, przywiozę cię, córko moja. A kiedy skończyli rozmowę. I kiedy skończyli rozmowę. Położył telefon. Położył telefon. A hovorí, sláva Bohu. On mówi, chvála Bogu. Dva roky odo mňa nechcela Przez nič. Przez dva lata ničego ode mňa nechcela. Keď som ja jej niečo doniesol, tak neprijala. I jak jej coś przyniosłem, ona tego nie przyjęła. A teraz ešte som nohu vyložil z domu. Ešte nogi z domu nie zdążyłem vyložiť. A už je otvorená. A ona už je otvartá. Sláva Bohu. Chvála Bogu. Aleluja. Aleluja. Mysel človeka. Myśl człowieka, ktorého je opretá o teba, o Bože. Ktorá je o tebe, o Bože, oparta. Zachováš. Zachováš ho v pokoju. My dokážeme v pokoji aj učiť sa. Potrafíme v pokoju sa, budeme v stane v pokoju sa učiť. V pokoji dokážeme sa rozhodovať. V pokoju budeme v stane decidovať. Správne rozhodnutia. Vlastivé decízie podejmovať. Ale pod tlakmi. Ale pod presią. A všelijakým chaosom. I v jakýmž chaosie všelijakým. Narobíme toľko hlúpostí. Tyle glúpot zrobíme. Že budeme môcť celý život činiť pokáň. Že budeme museli celé życie z tego pokutovať. Navráťte sa. Navrúťte sa. Do oázy pokoja. Do oázy pokoju. Vezni nádeje. Vezví nadeje. Pretože Pán chce. Dlatego, že Pán chce. Ten život prináša tie vlny. Życie przynosi fale. My sme na tom mori. Jesteśmy na morzu. A my musíme v chvále ísť ďalej. I my musíme v chvále oslavovať dalej Pána Boha. I chváliť Pána Boga. Keď nás prijímajú. Jeżeli nás przyjmują. Halleluja. Halleluja. Keď nás odrzucujú. Keď nás odmietnú. Haleluja. Haleluja. Keď nás kochajú. Jak nás kochajú. Haleluja. Haleluja. A keď nás fackajú. Keď na nás poličkujú. To nám dobre padne. To dobře nám zrobí. Zle nám to neurobí. Na zle nám to nevyjde. Myšlienky nám dá to na správne miesto. To přesunie myšli ve właściwe miejsce. Všetko. Wszystko. Milującym Boga. Wszystko. Tym, którzy Boga miłują, wszystko. Wszystko napomaga. Dobre. Wszystko pomaga ku dobremu. Ale my musimy być swobodni. Ale musimy być wolni. Lebo ty to, którzy są na tej łodzi. Bo ci, którzy są na łodzi, na statku. A widzą te wlny. I widzą te fale. Wiecie to, a wiecie, co spowoduje to, że człowiek ma w sobie napięcie a strach a Ja co, co powoduje, čo? Že človek žije v takým napięciu i strachu? Lebo ten človek nevie prijať to, že teraz bude koniec. Lebo človek nie je gotový, żeby przyjąć tą informację, że będzie koniec teraz. Nevie. Nevie povedať: Pane, ja ti všetko dám. Nie potrafi povedať: Pane, ako tá babička. Všetko ti oddaje, ide do tebe tak jak ta babča. Pane, ja ešte by som veľa banánov chcel zjesť. Pane, chcel bym ešte dużo banánov zjesť. Chcel by som proste ešte to zažiť a ono zažiť. Ešte tego bym chcel doświadczyć i tamtego. Ešte aby som videl vnúčata. Že mi ešte vnúky zobáču. A potom pravnúčata. A potom, že mi ešte pravnúky zobáču. A jednoducho, ja ešte aj to, všetko by som ešte chcel. I ešte to bym chcel i tamto, všetko bym ešte chcel. A preto človek nevie byť v pokoji. I dlatego človek nepotrafí žiť v pokoju. Ale pozrite sa, Pavel apoštol. Ale zobaczcie, apostol Pavel. Keď sa plavil na tej lodi. Kiedy płynął na łodzi, na tym statku. A s tými väzňami. Razem s spoluväzňami. Pavel povedal všetkým, že budeme s veľkou stratou pôjdeme po tejto ceste. Pavel povedal im všetkým: s veľkou stratou pokonáme tú drogę. Boh bude s nami. Bóg będzie z nami. Ale o všetko príde. Ale pozbudeme sa všetkého. Viete, čo mi povedal jeden človek? Viete, co jeden človek mi povedal? Bolo to ešte pred mnohými rokmi. To bolo veľa let temu. Mňa ináš ľudia vtedy nepoznali len v monterkách. I ľudia v ogóle nie videli mne včasne ináče, ak tylko v tých takých... Jedine v nedelu som... V monterkách si tež v nedelu som bol v takomto také frak. Robocze ubranie, ale tylko v nedele bude v garnitúre. Ale aj ten frak som už mal taký nemoderný. A ten garnitúr už mám taký nemodný. Ale som ani nezbadal, že vyšiel z módy. V ogóle nezorientovávam sa, že on vyšiel z módy. Pri jednej príležitosti ale vidím, jednej okazii, že všetci sa tak po mne obzerajú. Páče, všetci tak páčou na mne. A hovorím tomu bratovi: čo sa tak po nás obzerajú tí ľudia? Čo ti ľudia tak páčou na nás? A hovorí: nie po mne, nie po tebe. To na tebe páčou, nie na mne. A prečo by sa po mne? A dlaczego by na mne páčili? Pozri, jak vypadáš. Zobacz, jak vyglądam. Mal som také oblečenie, ktoré sa už vôbec nenosilo. To miałem také ubranie, ktoré už dávno si nenosilo. Lebo ja som mal rozum niekde inde. Moje myśli były w innym miejscu. Keď som prišiel domov, dal som dole do domu, šipko garnitúr zdejmovávam. A rýchlo som ešte okolo domu. Šipko ešte coś wokół domu zrobiłem. A proste stále som bol... I ciągle goniłem rzeczy i sprawy. A bol som veľmi niepokojny. Byłem bardzo niespokojny. Pretože som mal veľa na práci. Dlatego, że dużo miałem do zrobienia. Wielkie plany. Wielkie plany miałem. Všeli, čo som mal stíhať. Chcem veľa osiągnúť. Mnohým ľuďom som chcel dokázať, čo všetko ja dokážem. Veľu ľuďom chcem udovodniť, co jestem v stane zrobiť. A bol som štvaný životom. Byłem... Štvaný, teda taký hnaný. Pędzony přes życie taký. A prišiel čas. I prišiel taký čas. Keď mi pán povedal. Kedy pán povedal mi. Ty sa musíš vedieť všetkého zdať. Musíš byť gotový, żeby pozbyť sa všetkého. A viete, cez koho mi to pán povedal? Viete, cez koho pán mi to povedal? Cez nášho vrátnika vo firme. Přes portiera v firme. A to nebol veriaci. To nebol veriaci človek. Ale pán hovoril ku mne cez Ale neho. Pán mluvil do mne přes neho. A viete ako? Viete, v jaký spôsob? Zase som prišiel v monterkách. Znovu všetkým v tým robočom ubraniu. Lebo som stíhal. Bo ciągle pędziłem. A pýtal sa ma, kde idete, súdruh Barkovci. I pýta sa, kde ideš, kolego Barkovci. A ja hovorím, tam a to musím toto a to stihnúť. Tam ide, tam musie to dopędzić. A on mi hovorí, ten vrátnik mi hovorí. A ten portier mluví do mne. Veľa sa narobíš, kým o všetko prídeš. Dużo sa narobíš, ale pozbydíš sa všetkého. A začalo mi to. Začal som o tom rozmýšľať. Začal myšľať o tom. A on to hovoril vážne. A on to povážne povedal. Hovorí, pozri, ľudia sa naháňajú. Zobaczcie, ľudia gromadzą. A nič so sebou nezoberú. I nič so sebou nezabierajú. Držia v ruke do poslednej chvíli veci. Trzymajú rzeczy v ręce do ostatniej chvíli. A potom tej poslednej chvíli. A potom v tej ostatniej chvíli Všetko pustie. Všetko vypúšťajú. Nič si so sebou nezoberú. Nic nezabrali ze sobou. A hovorím, o Bože. Ja povedem, o Bože. Tento vrátnik je múdrejší ako ten riaditeľ. Portier je múdrejší než ten šéf. Lebo riaditeľ ten naháňa, poďme, poďme, získavajme, získavajme. No bo ten provádzajúci mówi, zdobývajme, zdobývajme. Ale ten vrátnik hovorí, o všetko príde. Portier mówi, i tak všetko zostavíte. Tak to bol múdrejší. A więc kto bol múdrejší? Riaditeľ tej firmy, alebo ten vrátnik. Kto bol múdrejší, ten šéf tej firmy, či ten portier? Vidíte? Widzicie. A wtedy som ja začal rozmýšľať. I wtedy zacząłem myśleć, że čo všetko ja držím. Co wszystko trzymam w rękach? Držal som svoj dom, ktorý som staval. Trzymałem w rękach dom, który budowałem. Držal som v ruke to auto, ktoré som si pozlepal. To auto, ktoré sa pozlepiałem, trzymałem v ręce. Všetko som držal a wszystkiego widział som v tom hodnotu. Wszystko trzymałem i widziałem w tym wartość. A viete, aký som bol nešťastný? Viete, aký nešťastný byłem? Lebo som sa o všetko bál. Bałem się o wszystko. Že o všetko príde. Že pozbędę się wszystkiego. A potom? A później? Som pochopil, že to všetko sa mám zdať. Potem zrozumiałem, že mám pozbyť się wszystkiego. Že to nemám držať vo svojich rękach. Nie mám tego trzymać w swoich rękach. Ale mám to všetko odovzdať. Ale mám všetko oddať. Oddať Pánu. Oddať Pánu. Bratia a sestry. Bratia i siostry. Teraz som všetko odovzdal Pánu. Teraz všetko oddajem Pánu. Nemám nič. Nemám nic. A odkedy nemám nič? A odkedy nemám nic? Všetko mám. Mám všetko. Haleluja. Rozumiete tomu? Rozumiete to? To je šťastný človek. To je šťastný človek. Ktorý všetko pustil. Ktorý vypustí z rúk všetko. A ten, čo si ešte nepustil zo svojho života a neodovzdal Pánu. Ale ten, ktorý nevypustil z rúk ešte svojho života i neoddal všetkého Pánu. To teba pánu, robí nešťastným, to ťa robí nespokojným, to ti prináša strach a obavu. To povoduje, že jesteš nešťastný, že sa bojíš, že žiješ v obavách. Všetko som dal. Všetko dałem. Tu je môj zať. Je tutaj môj zať. Môj syn. Syn. Je to tak, Peťko. Tak to vidíš. Tak to vidíš. Všetko som oddal Pánu. Všetko oddałem Pánu. A keď som sa všetkého vzdal. A kedy pozbyłem się wszystkiego. Odtedy všetko má. Od tej chvíli mám všetko. A viete, čo robí to všetko? Viete, co to všetko robí? Ten pokoj v duši. On powoduje pokój v mojej duši. Ja mám taký pokoj. Mám taký pokoj. Že by som chcel ho deliť a dávať ľuďom. Chcel bym go deliť i dávať innym. Pavel apoštol, keď išiel tou loďou. Apoštol Pavel, keď plynul tým statkem. Už budem končiť. Nakončil. Povedal, s veľkou stratou pôjdeme. Povedal, dotřeme tam s veľkou stratou. A prišla búrka. I prišla búža. A ani cez deň nevideli slnka. Predstavuj, deň nevideli slnca. Ani v noci žiadného svetla. I žiadného svetla v noci. Bez nádeje, dva týždne. Dva týždne bez nádeje. Takže vyhadzovali všetko. Vyžúcali všetko? Viete, to neboli nezbytočné veci. Oni nevyžúcali nepotrebných rzeczy. Oni tam tovar, ale potraviny. Oni mieli tovar, jedzenie. Všetko vyhadzovali do mora, všetko, aby odľahčili loď. Všetko vyžúcali do mora, żeby łódź učiniť lżejšą. Museli sa všetkého zdať, aby boli zachránení. Všetko museli oddať, żeby byť uratovanými. A viete, čo nakoniec, čo bolo rozbité? Viete, co nakoniec bolo rozbité? Keď už došli do blízkosti toho ostrova. Kedy dotarli už pobliže tej vyspy. Tie vlny ich vyhodili na breh. Fale vyžučili ich na břeh. Ale odzadu. Ale z tyvu. Tie vlny rozbijali loď. Fale rozbijali statek. Ale oni prišli do bezpečného cieľa. Ale oni dotarli bezpečne do celu. Ale ako? Ale jak? Ktorý tam zobral? Ktorý z nich coś tam wziął? Nič, len svoj život. Nic, tylko svoje życie. Nič. Nic. Loď sa rozbila. Statek się rozbił. A tvoje telo. I tvoje ciało. Musíš s tým počítať. Musíš się liczyć z tym. Že tie vlny života. Že te fale życia. Že ťa učia k tomu, aby si sa vedel a vedela zdávať všetkého. Uczą cię, żebyś był w stanie, żebyś się uczył i uczyła pozbywać się wszystkiego. A na koniec aj swojego własnego ciała. Ostatecznie też i swojego ciała. Lebo ta łódź, która właśnie ich drżala, bo ta była určitą istotą pre nich, aj ta sa rozbila na koniec. Bo ten statek, który był dla nich tym źródłem poczucia pewności, i to się rozleciało. A ten statek, ta łódź, to jest nasze ciało. A ten statek to jest nasze ciało. A to nasze ciało raz sa rozbije. I pewnego dnia to nasze ciało się rozpadnie. A musimy sobie uświadomić. I musimy sobie uświadomić, że nasz cel jest tam. Że nasz cel na brzegu. Jest tam na brzegu. A tam nas czeka Pan Jezus. I tam oczekuje na nas Pan Jezus. A on zabierze z nas. I on weźmie z nas. Ten krzyż naszego pochodzenia. Ten krzyż wzgardy zdejmie z nas. A my nawet swoją duszę tam postawimy k niemu. I obok niego stanie tylko nasza dusza. Tak jak ci, którzy byli zachranieni z tej łodzi. Tak jak ci, którzy z tego statku się uratowali. Ta łódź była rozbita falami mora. Statek był rozbity falami morza. Oni byli zachranieni. Ale oni byli uratowani. Co by stało człowieku, gdyby zyskał cały świat? Co pomoże człowiekowi, gdyby pozyskał cały świat? Co by stało człowieku, gdyby był bogaty milionar albo multimilionar. Co pomoże człowiekowi, gdyby był bogaty, gdyby był milionerem, albo gdyby był multimilionerem? Jakby nie doszedł bezpiecznie na ten drugi brzeg. Gdyby nie przeszedł bezpiecznie na drugi brzeg. Niedawno są pochowywał jedną z naszych sestier. Niedawno chowałem jedną z naszych sióstr. A kiedy są zapozrel na nią. I kiedy popatrzyłem na nią, bol som ju predtým navštíviť a modlil som sa s ňou. Wcześniej byłem ją odwiedzić i modliłem się z nią. Ale potom som ju videl, ako leží v tej truhle. Potem widziałem już, jak w trumnie leżała. A videl som tú spokojnú tvár. I widziałem taką spokojną twarz. Až sa mi zdalo, že sa usmieva. Miałem wrażenie, że się uśmiecha. Došla do cieľa. Došla do celu. Loď bola rozbita. Łódź rozbita. Ale ona, a ona była na drugim brzegu. Ona już była na drugim brzegu. A ty, brat mój. I ty, bracie. A ty, sestra moja. I ty, moja siostro. Wiedz, że nie mamy tu ostawającego miejsca. Że nie mamy tu miejsca stałego. Bądź swobodny od wszystkiego. Bądź wolny od wszystkiego. Niektórzy ludzie mówią, to najcenniejsze jest zdrowie. Niektórzy ludzie mówią, zdrowie jest najważniejsze. Wiecie, co jest najcenniejsze? Wiecie, co jest najważniejsze, najcenniejsze? Pan Jezus. Pan Jezus. Niekiedy objawi jaka niemoc albo nieco. W moim życiu, jak pojawi się jakaś słabość, choroba czy coś. A nieco się ukazuje, no już to będzie koniec. I wydaje się, że to już będzie koniec. Tak, ten tok mojego myślenia nie stanie za to, że się zlaknie. To w tym toku mojego myślenia nie wydarzy się to, że się wystraszę. Ale jeszcze się uwolni moja myśl. Ale moja myśl jeszcze bardziej wtedy się uwolni. A powiem, Panie. I mówię, Panie. Idę do Ciebie. Idę do Ciebie. A on mi z hora ukaże, jeszcze nie, poczekaj. A mówię, jeszcze nie, poczekaj. A tak zase się to troszkę tak. Znowu tak trochę z powrotem. Być swobodnym. Być wolnym. A sam, kiedy som išiel, i tutaj, jak miałem przyjechać, brat wie. Musiał som mu rano zawołać, mówię, brat mój. Musiałem rano zadzwonić do niego, powiedzieć, bracie. Ja są taką złom stawę, że jestem w tak złym stanie, że nie wiem, czy ja w ogóle będę móc tam dojść. Nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie tam dojechać. Dostał som taką hnačku. Dostałem takiej biegunki, że kiedy ma niesol taksikar, że jak wiozła mnie taksówka, tak to są siedział w taksiku. Kurczowo trzymałem się w tej taksówce. A ten taksikar ma poznał. A ten taksówkarz znał mnie. A ja som mu nie powiedział, co mam za problem. A ja nie mówiłem mu, jaki mam problem. W jednej ręce som zbierał 2 euro. 2 euro ściskałem w jednej ręce. A w drugiej ręce nadziej, że kiedy zastanie, chytim kluczku a... W drugiej ręce trzymałem nadzieję, że zdążę złapać klamkę i wyskoczyć z tego samochodu. Dzięki Bogu, że som trafił na toalet. Dzięki Bogu, że trafiłem do toalety. Potem wołam bratowi. Potem dzwonię do brata. To się nie da. To jest. To nie jest możliwe. To jest długa cesta. To jest długa droga. A on hovorí, že... On povedal, že sa budeme modliť za teba. Povedal, budeme sa modliť za tebe. A ja som povedal, príde. A ja povedal, přijade. A stal sa zázrak. I cud sa zdažil. Tieto veci niekedy trvajú niekoľko dní. Te rzeczy trwają czasami kilka dni. A pán ma oslobodil. A pán mnie uvoľnil. A ja dnes môžem povedať, že som zdravý. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem zdrowy. A ja som neprosil pána, páne, uzdrav ma, páne. Nie prosiłem pána, páne, uzdrav mnie. Ale on ma uzdravil. Ale on mnie uzdrowił. Ja neviem, prečo mi furt robí takú dobrotu. Nie wiem, czemu taką dobroć ciągle mi okazuje. Ale iście. Ale rzeczywiście. Wyście sa modlili za to. Wyście się na pewno o to modlili. Aby pán Boh ma sem dowiedł. Żeby pán Boh mnie tutaj przyprowadził. A ja dziękuję Bogu za to. I dziękuję Bogu za to. Że on wždy wie, gdzie mamy być. On zawsze wie, gdzie mamy być. A musimy si uświadomić. I musimy sobie uświadomić, że wszyscy raz dojdziemy na drugi brzeg. Że wszyscy kiedyś dotrzemy na ten drugi brzeg. A wiecie, jak niekto odejdzie z mojej bliskości. Jeżeli odchodzi ktoś z mojego otoczenia, tak wždy si pomyślę. Zawsze pomyślę. A ten to ma predbehol. Nawet on mnie wyprzedził. Panie, a ja by som chcel ísť. Panie, ja chciałem iść. A zase inny odejdzie. Znowu ktoś inny odejdzie i mówię, panie, znowu ten mnie wyprzedził. Pozrite, ta myśl jest w pokoju. Zobaczcie, ta myśl jest w pokoju. Nie przyjdzie mi taka myślenka, że ten odišiel, aj ten, a tam teraz nie budem ja na radzie. Nie przyjdzie mi taka myśl, ten odszedł, to chyba ja nie jestem w kolejce. Ale czekam w kolej. Wszyscy jesteśmy w radzie. Ale czekam. Wszyscy jesteśmy w tej kolejce. Wszyscy jesteśmy. A pan powie, ty pójdź. A pan mówi, ty chodź. A tak dalej. I tak dalej. A pójdziemy. I pójdziemy. Na drugi brzeg. Na drugi brzeg. Lodź się rozbije. Statek się rozbije. Wszystko powyhadzujemy. Wszystko powyrzucamy. Już nic nie mamy. Już nie będziemy mieli nic. Abyśmy tam byli na drugim brzegu. Najważniejsze, żebyśmy na drugim brzegu byli. Hallelujah. Drogi Panie Jezusie. Drogi Panie Jezu. Z całego serca Ci dziękuję za to zgromadzenie. Dziękuję z całego serca za to zgromadzenie. Dziękuję Ci, Panie, za swoje słowo. Że posyłasz Twoje słowo. Aby każde serce ufało w Twoje słowo. Aby każde serce ufało w Twoje słowo. Aby Twoje słowo miało tu moc w jego żywocie. Aby Twoje słowo miało taką moc w jego życiu, że jego życie zachowasz w pokoju. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Ty Duchu łaski. Przyjdź Duchu miłości. Przyjdź Duchu pokoju. Przyjdź Duchu pokoju. A napełnij każde serce w tym zgromadzeniu. I napełnij każde serce w tym zgromadzeniu. A wszystkich tych, którzy będą śledować z obrazowni. I wszystkich tych, którzy będą słuchać. Niech Boży pokój. Niech Boży pokój. Który przewyższa każdy rozum. Który przewyższa wszelki rozum. Niech chroni wasze myśli. Niech chroni waszych myśli. Chrystu Jezusowi, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Od teraz. Aż na wieki. Abyśmy doszli do bezpiecznego cieli. Żebyśmy doszli do bezpiecznego cieli. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Szczerze mówiąc, nie wiem, co teraz zrobić. Patrząc na to, ilu nas jest, zakładam, że albo zdążymy wypić kawę, ale wtedy nie zdążymy na kolejne wykłady, albo tylko niektórzy z nas wypiją kawę i szybko wrócimy. Także spróbujmy zrobić maksymalnie 20 minut przerwy.